To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 3 czerwca. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kulminacyjny punkt spotkania młodych na Polach Lednickich. Przez Bramę Rybę przejdzie 85 tysięcy osób. Jest podpis prezydenta pod specustawą, która pomoże w budowie centralnego portu komunikacyjnego. Za chwilę w serwisie też o lodówkach, gdzie we Wrocławiu można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Tysiące młodych ludzi przejdzie za chwilę przez bramę trzeciego tysiąclecia nad jeziorem Lednica. Właśnie tak kończy się 22. już spotkanie młodzieży w sercu Wielkopolski. A wcześniej zebranych na Lednicy pozdrowił papież. 85 tysięcy młodych osób wysłuchało specjalnego przesłania Franciszka, którym mówił o trosce, jaką otacza ich Chrystus. Cari giovani, siete sicuri. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega Was jako cenny dla świata skarb. W każdej chwili, także Wy, wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi Wam czynić. Tylko wówczas będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Tegoroczne spotkanie nawiązywało też do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednym z symboli była biało-czerwona flaga. Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Prezydent podpisał specustawę ułatwiającą budowę centralnego portu komunikacyjnego. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą, w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów na Mazowszu. Ma to być jeden z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Podpis prezydenta umożliwi przejście do kolejnego etapu inwestycji, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild. Najbliższym z takich wydarzeń przewidzianych w ustawie jest rozporządzenie Rady Ministrów, które określi maksymalny teren inwestycji. Mieszkańcy tych terenów będą współdecydować o tym, w jaki sposób inwestycja będzie podejmowana, ponieważ inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, to nie tylko nowa kolej między Warszawą a Łodzią, to także zwiększenie innych połączeń drogowych i kolejowych, które będą korzystne dla mieszkańców. Budowa ma się rozpocząć w 2021 roku i potrwa 6 lat. Według wstępnych szacunków inwestycja może kosztować ponad 30 miliardów złotych. Kolejna lodówka, w której można zostawić jedzenie dla potrzebujących, stanie dziś we Wrocławiu. Następna pojawi się w poniedziałek. W sumie będzie ich na razie 7. Ale to nie koniec, bo chętnych do pomocy jest tak dużo, że będą kolejne, mówi wolontariusz Maciej Nikolczuk. Bo jest taka potrzeba. Osoby, które mają potrzebę zaopatrzyć tą lodówkę, mają żywności za dużo, nie będą jechały 10 km, muszą mieć to pod nosem. Więc chcemy docelowo około 100 lodówek postawić w mieście. Na wrocławskim Starym Mieście pierwsza lodówka stanie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31. Dokonania polskich odkrywców i podróżników, tych dawnych i współczesnych, można zobaczyć na Manhattanie i w New Jersey. To w ramach polskiego festiwalu Media Travel w Nowym Jorku. Uczestniczą w nim himalaiści, kajakarze czy wędrowcy. Tomasz Grzywaczewski przebył pieszo, konno i na rowerze trasę z Jakucka na Syberii do Kalkuty w Indiach. Tak jak zrobił to uciekinier z Bułagu, Witold Gliński. My przez mniej więcej miesiąc przedzieraliśmy się przez dzikie góry barguzyńskie, przedzierając się przez bardzo gęsty las, przekraczając rzeki, walcząc z gęstwiną, unikając dzikich zwierząt. Monika Rogozińska organizowała zimowe wyprawy w Himalaje i jako pierwsza na świecie na bieżąco wysyłała zdjęcia z wyprawy na Nanga Parbat. Przeżyła temperatury rzędu 50 stopni poniżej zera i wiatr przekraczający prędkość 100 km na godzinę. W najwyższych górach, w ekstremalnych warunkach od razu widać, po co człowiek jedzie. Jeżeli z miłości do gór, to po prostu jest pięknie. Jakby człowiek nie myśli o tym, jak jest ciężko, że jest zimno. Na festiwalu Media Travel przedstawiane są też historie dawnych polskich podróżników. Zapowiadane są również przyszłe wyprawy, bo zdaniem organizatorów Polacy, jeśli chodzi o podróżowanie, są w światowej czołówce. Z Nowego Jorku, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A dziś sporo słońca, ale też dużo chmur. Lokalnie, głównie w południowej połowie kraju, przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą we Wrocławiu 23 stopnie, w Krakowie i Trójmieście 24, w Białymstoku i Rzeszowie 25, w Lublinie, Olsztynie i Koszalinie 26, w Poznaniu 27, w Szczecinie i w Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Oat i Nils Frahm na początku naszego dzisiejszego spotkania. Ten niemiecki muzyk i kompozytor eksperymentujący z brzmieniem fortepianu w ciągu stosunkowo niedługiego czasu stał się osobą mającą wpływ na artystów poszukujących. Jego rzetelne wykształcenie muzyczne w połączeniu z kreacją inspiruje wielu, również najważniejszych bohaterów naszego spotkania, którzy 24 kwietnia wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Miałem wielką przyjemność zapowiedzieć ów koncert. Jakież to było miłe, kiedy okazało się, że mimo bardzo wymagającego repertuaru publiczność była zachwycona. Na scenie pojawiło się tylko dwóch dżentelmenów. Jeden z nich grał na fortepianie, drugi przy pomocy komputerów. W czasie rzeczywistym przetwarzał dźwięk wydawany przez fortepianowe struny i nadawał temu dźwiękowi niespotykaną w klasycznym świecie postać. Grant Brothers, czyli Errol Sarp i Lukas Vogel. Ich występ w trójce najpierw zarejestrowaliśmy, a potem w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej przedstawiliśmy tylko część tego nagrania. Dziś w potrójnym paśmie retransmisja całości. Zatem mam nadzieję, że to dobra informacja dla tych z Państwa, którzy czekali na tę chwilę. Retransmisję rozpoczniemy za kilkanaście minut. Ci, których zaskoczyłem, mają czas na to, żeby przygotować odsłuch, zaparzyć herbaty i znaleźć wygodne miejsce przed głośnikami. bowiem czas przygotowań wypełni mikroset DJ-ski mojego autorstwa. W mixtape'ie pojawi się Chili Gonzales, Daft Punk, Moody Man i Jamie Woon. A wszystko z płyt. Lady, look, on, let me drive. Lose yourself to dance. I know you don't get